राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिलयुक्त हविष्य का पुण्य देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। अरंडी और चंडवेगता, जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, वतीपाद, संक्रांति, विभूति, विश्वयोग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन है। ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य होता है। वतीपात योग में 100 गुना संक्रांति काल तथा विभूति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या में चंद्रग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है एवं यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वहाँ बेल्ब मात्र नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग है जो ब्रह्महत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठ होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहाँ प्राण त्याग करता वह महादेव के कल्याण में धाम में निवास करता है। राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश, श्रीमान हिरण्यदेव, इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य रोग, दरिद्रता का दुख नहीं होता। सब प्रजा दीर्घ आयु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गोए स्वयं इच्छा के अनुसार दूध देती थी और पृथ्वी सदाय हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रणिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निर्भयता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुराण में सब तीर्थों में बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा दी, देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। रंतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्री के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए, नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी स्वर्णमय बने गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट हुए, प्रवजित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमासहित, शिव तथा देवेश्वर, विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। कुब्जा और नर्मदा के संगम की महिमा हरिकेश ब्रह्मण का परिवार सहित ब्रह्म राक्षस होने से उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, शालग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शीला और उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी तथा ब्राह्मणी उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी पतिव्रता परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री स्वयं पर राजवसला हुई और ब्राह्मणों ने ऋतुकाल में उसके साथ सेवा किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्रह्मा देवता शिलोच्छन वृत्ति के अनुप्रयोग से वे एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्लभ होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर हो पति से बोली, आरे पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यूं तो सभी पुष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से गहिल उठे और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांग कर सबके लिए पृथक पृथक बांट कर उत्तम अन्न देता ही दूसरी ओर कोई व्यक्ति करता नहीं, फिर कभी अन्न में कहाँ से लाऊं। ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है, अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन करना पोषण करना। कहते हैं, कुरुक्षेत्र में आयुधनरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है, वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गोए स्वर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौटे, जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्र के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ ले राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहां ऋत्विक के लोग बैठे थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ पाद द्वारा उनका सबका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने अतिथि के समय यह पर्दापण किया है, अतः जो उचित है एवं अवश्य वस्तु हो उसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्ष की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए, साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गोए प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया और अपनी सवारियों से उन्हें शालग्राम स्थान तक पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजऋषि दीर्घकाल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में धर्म राक्षस होना पड़ा। राजा का पतिग्रह दोषित होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषयलोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता उसका रौरव नरक में गिरना अवश्य संभावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्ष तक भूखा रहकर इसी चिंता में पड़ा है कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किस प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा, तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्री पत्नी अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप इसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगी, अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते नहीं देख सकूंगी। इस प्रकार उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्व मां मृकेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित हो भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना कलेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तक्षर दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है।